υπεθνίων. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ελληνικών. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Μαλά ματένια λόγια στο μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάρι μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με το καιρού δεμένες τις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στη τρία. Μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά και όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις άστρο του φωνιά. Το έχουμε λίγο έθιμο εμείς εδώ, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, να ξεκινάμε και να ψιλοτελειώνουμε με αυτό το τραγούδι «Μαλαματένια λόγια». Ο τίτλος είναι για τα λόγια που είχαν ακουστεί πριν πάρα πολλά χρόνια από εκείνον τον ερασιτεχνικό σταθμό στο κέντρο και στα περίχωρα της Αθήνας. Μαζί με αυτό πάντα και τα συνθήματα των φοιτητών τότε, θρασιμιών της εποχής, αναρχικών σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, που αψήφισαν τη Χούντα και την αποχάβνωση, τη γενικότερη ή το φόβο του ελληνικού λαού και έκαναν αυτό που δεν έκανε ένας λαός. Γιατί πάντα κάποιος κάνει κάτι αυτό που δεν κάνουν οι πολλοί. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, όχι εμείς εδώ ως εκπομπή, γενικότερα ως Έλληνες, ως παρόν, ως λαός που θέλει τα σημεία αναφοράς για να μπορέσει να στηριχτεί, για να πάει παραπέρα. Τότε ήταν ασθενής, αλλά δεν ήταν μόνο τότε ο λαός και λίγο πριν από το τότε, 7 χρόνια πριν το 73, δεν ήταν μόνο τότε ασθενής, έγινε και μετά ασθενής πρόσφατα όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Μάζεψαμε τους τρεις γιατρούς, Παπαδόπουλο, Παπανδρέου και Καρατζαφέρη, επειδή λόγω ημερών κολλάει, και θα τους ακούσουμε τώρα να κάνουν τις διαγνώσεις τους. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι βρισκόμεθα προενός ασθενούς που λέγεται Ελλάδα. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ένας γιατρός. Έχουμε έναν συγγενή μας ασθενή και σαφώς έχουμε και το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να επιλέξουμε ανάμεσα στους γιατρούς τον καλύτερο για να σώσει το συγγενή μας. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκα να καμιγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λύνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Ασθενής ο λαός, μια χαρά οι ηγέτες τέτοιου τύπου οι οποίοι κερδίζανε από τον λαό που ασθενούσε ή γενικότερα κερδίζανε από το λαό σε βάρος του λαού με αφορμή το λαό και όλα τα υπόλοιπα. Η δικαστική οδός θα αποκαλύψει και για αυτή την πτυχή τουλάχιστον κάποιες βασικές αλήθειες. Θα ξαναπατήσουμε στα μαλαματένια λόγια σε λίγο διότι έχουμε δήλωση Σοφίας Βούλτεψη η οποία εμφανίστηκε σήμερα το πρωί. Φρέσκια, επίκαιρη ως οπότε και πάντα καλή, άριστη. Μας έκανε και ένα μικρό μάθημα ιστορίας η κυρία Βούλτεψη. Θα το ακούσετε τώρα, θα το μοιραστούμε όλοι μαζί για τα χρόνια της Χούντας και για το τι ακριβώς κατάληψη ήταν το Πολυτεχνείο. Μα συμφωνώ μαζί σας. Απλώς θέλω να σημειώσω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, Θα λύνουμε μεν ίσως πρόσκαιρα το υπαρξιακό πρόβλημα κάποιων, αλλά θα ξεχάσουμε και τι γιορτάζουμε κάθε φορά. Βεβαίως. Δηλαδή, να δούμε μπορεί... όμως τώρα στην επικαιρότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει σύνθημα «Χούντα δεν γνωρίσαμε ούτε δημοκρατία», σημαίνει ότι κάποιοι δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τα αγαθά της δημοκρατίας. Διότι στη Χούντα δεν μπορούσαμε ούτε να διαδηλώσουμε, ούτε να κάνουμε απεργία, ούτε να κάνουμε καταλήψεις στις πανεπιστημιακές σχολές. Κάποιοι το έκαναν. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Σκοπό είχε την πτώση της δικτατορίας. Αλλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Σκοπό είχε την πτώση της δικτατορίας. Έτσι τα έθνη μόνο σου. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι δεν μπορούσαν τότε επί Χούντα, σωστό, να κάνεις καταλήψεις από πανεπιστήμια σε σχολεία, ναι, ενώ στην τωρινή μπορείς. Αλλά η κατάληψη του Πολυτεχνείου τότε η τριήμερη ήταν νόμιμη. Το είπε η Σοφία Βούλτεψ, δεν είναι μονταρισμένο, έτσι ακριβώς το είπε. Νόμιμη λοιπόν η τότε κατάληψη για να πέσει η Χούντα. Στο τέλος είχαμε κάποια συνθήματα, τα ακούσατε. Είναι από εκείνη την εποχή, κατά των Αμερικανών, το γνωστό Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνων και το άλλο που φώναζαν οι φοιτητές. Άλλωστε στις δύο πύλες της πόρτας του Πολυτεχνείου, στις δύο κολόνες αριστερά και δεξιά, έξω ΕΕΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, αυτά τα με κόκκινο σπρέι γραμμένα. Είναι δύο εμβληματικές φράσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έξω δεν βγήκαμε ποτέ, δεν έχει σημασία. Το αίτημα όμως τότε είχε διατυπωθεί. Γιατί το λέμε αυτό και ακούσαμε και στο τέλος το σύνθημα Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνοι. Διότι προς τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα που θα πορευτούν, καταρχήν σε ποια πρεσβεία θα πάνε, είναι ένα ερώτημα. Δεύτερον, τι σύνθημα θα φωνάξουν, διότι έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με τις ανακοινώσεις. Όπως κάθε χρόνο, όλα τα κόμματα βγάζουν ανακοινώσεις. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ προχτές βγάζει μια ανακοίνωση, αλλά με στη βιασύνη της καταλήψεως της εξουσίας, έβγαλαν την περσινή. Από λάθος προφανώς, η οποία έλεγε τα δικά της εκεί και ξεκινούσε η περσινή ανακοίνωση. Η εξέγερση του 73 ενάντια στην Αμερικανοκίνητη Χούντα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ιδιοτέλειας και αγωνιστικής συλλογικής δράσης, πολύ ωραία διατύπωση κτλ. Μια ώρα μετά, αφού τους είπαν όλοι ότι τι βγάλατε την περσινή, κάνατε λάθος, δεν είναι σωστό, πάμε για κυβέρνηση, πρέπει να δείξουμε ότι μέχρι το τέλος είμαστε σοβαροί, βγάζουν μια άλλη ανακοίνωση, την δεύτερη. Από την οποία έχουν σβήσει όμως την Αμερικανοκίνητη Χούντα. Έχουν σβήσει αυτή τη φράση και ξεκινάει η ανακοίνωση καινούρια. 41 χρόνια μετά, το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο από πότε σβήστηκε αυτό. Προφανώς δεν ήταν μόνο λάθος, το αρχικό ήταν λάθος. Είναι θέση, άποψη. Την έχουν ενστερνιστεί πολύ εκεί στην ηγετική ομάδα και καλά κάνει η ηγετική ομάδα. Το θέμα είναι οι σύντροφοι από κάτω, πώς το δέχονται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν προς αυτούς τους συντρόφους και άλλους που θα πορευτούν σήμερα με τα λάβαρα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τα νέα συνθήματα που θα φωναχτούν το βράδυ. Θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ και ιδιαίτερα την ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, κύριε, έτσι τα έθνη μόνο σου. Αντικαταστήσαμε τη λέξη Αμερικάνη, επειδή και ο πρόεδρος συμφωνεί με το Ρούσβελτ και όλα τα υπόλοιπα, με το ταρατατζούμ ή με το λαλαλαλαλαλα. Ή μπορείτε να βρείτε εσείς κάτι άλλο να αντικαταστήσετε. Μπορείτε να βρείτε και ποια πρεσβεία είναι πιο ανώδυνη για να πάτε. Ή αν πάτε στην Αμερικάνικη, πάρετε και ένα κουτί πάστες, μπείτε μέσα, σαν επίσκεψη ένα πράγμα, για να έρθει σε αυτά που πρέπει να συμβούν και να λέγονται και να αλωθούν οι συνειδήσεις, όπως το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν και ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένο και τότε, αλλά από ό,τι βλέπω οι συνταγές ακολουθούνται μια χαρά και σήμερα. Γυρίζουμε λίγο πάλι στα άλλα, διότι Σαν σήμερα ολοκληρώθηκε η επέμβαση στο Πολυτεχνείο με το άρμα μάχης, την επομένη βγάζει διάγγελμα ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας. Ελληνικέ λαέ, με βαθύ ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία. Λίγα θρασίμια που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή δημιούργησαν επικινδύνως έκριθμον κατάσταση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών απέδειξαν την ύπαρξη συνωμοσίας των εχθρών της δημοκρατίας και της ομαλότητας. Όσοι παραβιάζουν την νομιμότητα υπονομεύουν τη δημοκρατία και όσοι καλλιεργούν την ένταση και δυναμητίζουν το ήπιο πολιτικό κλίμα δυναμητίζουν και τη δημοκρατία. Τεταγμένος εκ του συντάγματος όπως προεσπίζω την Γαλήνη, τας κατακτήσεις και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι... Αυτά τελειώσανε. Και όταν σας λέω τελειώσανε, μιλάω και για τις κουκούλες και για τα πανεπιστήμια. Είμαι αποφασισμένος να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παγίωση της τάξεως και την ανεμπόδιστον επίδοση του λαού στα ειρηνικά έργα του. Και τέλος, η δημοκρατία απαιτεί ήπιο πολιτικό κλίμα, όχι ένταση. Ζήτω δημοκρατία! Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φερά η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Εγώ θέλω τον Παπαδόπουλο. Αμάν, το είπε έτσι, δεν είναι μοντάζ. Το έχει πει βέβαια για έναν άλλο Παπαδόπουλο, αλλά εμείς το κολλήσαμε και... Οι κακές σκέψεις και τα κακά μυαλά μπορούν να το πάρουν όπως θέλουν. Τα καλά μυαλά, δεν υπάρχουν και πολλά, μπορούν να το αποτρέψουν ή να το αρνηθούν στο άκουσμά του. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 2.11.208.200. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Mail στέλνετε στη διεύθυνση του τύπου realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφεί real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και το βασικό σύνθημα εκείνων των ημερών και από ό,τι φαίνεται των επόμενων δεκαετιών είναι το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και κάθε χρόνος που περνάει γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο, επειδή δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και όσο περνάει ο καιρός χάνει και την όποια εφαρμογή είχε τύχει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό προσπαθήσαμε να το φέρουμε λίγο στο σήμερα, στο πολύ σήμερα όμως, με δύο τηλεφωνήματα που δέχτηκε η εκπομπή τα προηγούμενα χρόνια από φίλους ακροατές. Είναι πολύ ιδιαίτερα τηλεφωνήματα. Αυτά μαζί με τον Γιάννη Ρίτσο. Ημερολόγιο μιας βδομάδας του Πολυτεχνείου. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς τα σύνδια. Ωραία παιδιά δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρίων, αψήφιστη, όρθιοι στα προπήλαια, στον πέτρινο αέρα, έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι, πως μεγαλώνει το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου. 17 Νοεμβρίου. Βαριά σιωπή, διάτρητη από τους πυροβολισμούς, πικρή πολιτεία, αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, ο καπνός, το ξύδι. Ποιος θα πει περιμένω μέσα από το μέσα μαύρο. Μικροί σκηνοβάτες με τα μεγάλα παπούτσια μπαίναν επίδεσμο φωτιά στο κούτελο. Κόκκινο σύρμα, κόκκινο πουλί και το μοναχικό σκυλί στα αποκλεισμένα προάστια. Ενώ χαράζει η χρωμότερη μέρα πίσω από τα καπνισμένα αγάλματα και ακούγεται ακόμη η τελευταία κραυγή διαλυμένη στις νεοφόρους πάνω από τα τάγκς μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε? Πώς μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε? Έλα, Αποστολή. Έλα.

Μα είναι, είναι ωραίος άνθρωπος. Το Λυκούδι, παιδί μου, είμαστε στην Αθήνα. Να, ναι. Και εντός Αθηνών, mm-hmm. δηλαδή από την Ομόνοια μέχρι τα Πατήσια, δεν το ξέρουνε. Και δώσαν 2,2 στο Λυκούδι. Πού κάνανε γκάλωπ, στην οικογένεια του μόνο? Το φωνάζουνε. Κατεβείτε κάτω, όποτε θέλετε. Όχι για ψώνια τις Κυριακές, γιατί το άκουσαν και τα κανάλια και το έχουν προσαρμόσει εκεί. Κατεβείτε κάτω να ψωνίσετε. Όλα τα άλλα κατεβείτε κάτω. Και σήμερα μάθετε τις ώρες, τους χώρους, τους τόπους, κομματικούς και άλλους. Διαλέξτε πεζοδρόμια. Επίσης, να βλέπετε την πορεία δεν είναι άσχημο. Και ήρθαν και τα στοιχεία, λέγαμε πριν, με αφορμή αυτά που είπε ο φιλόσοφος Ράμφος. Το δημόσιο χρέος το 1966 ήταν 32 δις. Το 1974 114 δις. Σχεδόν 4 φορές. Πάνω, επειδή πολλοί λένε διάφορα και καλά κάνουν αυτοί που τα λένε στα καφενεία, αλλά να τα λέει και ένας φιλόσοφος και λέει εδώ, στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, ο Γιάννης, και λέει: θα θέλατε πάρα πολύ να είχατε την νόηση εκείνη που χρειάζεται για να καταλάβετε τι εννοεί ο Ράμφος σε κάθε του πρόταση. Σε κάθε του πρόταση. Κάποτε διάβαζα και εγώ κάνα Ράμφο που και που, λέω: ψιλοσοβαρός είναι αυτός. Μου φύγε τελείως αυτό όταν τον είδα να βγαίνει στα πρωινάδικα τα Σαββατοκύριακα για να κάνει διαπιστώσεις καφενείου όμως, καφενείου κανονικού. Και υποτιμούμε και το καφενείο, γιατί οι διαπιστώσεις εκεί συνοδεύονται και από μια πρόταση και από μια ριζοσπαστική άποψη. Καφενείο κανονικό. Τελειώνουμε με αυτά. Κατά διάρκεια της Χούντας, πέρα από τα ελλείμματα που είχαν ανέβει, αλλά κανείς δεν το λέει, ή μάλλον δεν λέγεται έτσι όπως πρέπει, υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν φυλακιστεί. Στην περίφημη ταράτσα της Μπουμπουλίνας ήταν τα προεόρτια, τους μάζευαν, ήταν η ασφάλεια τότε πίσω από το Πολυτεχνείο. Και έχει μείνει η ταράτσα, έχει αποτυπωθεί και σε τραγούδια. Θα ακούσουμε μια διήγηση, γιατί νομίζω συμπυκνώνει αυτό ακριβώς που συμβαίνει πάντα στους λαούς. Μια μικρή μειοψηφία αγωνίζεται για το σωστό, οι υπόλοιποι ζουν τη ζωή τους κανονικά και κάποια στιγμή οικειοποιούνται όλοι μαζί το θετικό που δημιουργούν λίγοι. Θα ακούσουμε τον Μίκη Θοδωράκη σε μια διήγηση όταν ήταν πάνω στην ταράτσα. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγανε φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην ταράτσα. Και εκεί που φορεύανε και λοιπά, άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτοί αμέσως οι νέοι, γιατί τους έκανε τίποτα, δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω, ρε παιδί μου, καλό σημαίνει, ακούνε και αυτοί, να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Έτρωγαν ξύλο στην ταράτσα που λέει και στη διπλανή έκαναν πάρτι. Σταμάτησαν, άκουσαν τις φωνές, προφανώς κατάλαβαν ότι κάτι παίζει. Αστυνομικό κτίριο ήταν. Τι κάνει μια αστυνομία στον καιρό της Χούντας. Και συνεχίστηκε μετά το πάρτι και στις δύο ταράτσες. Το κάθε πάρτι, βέβαια, με τα δικά του ηχητικά FM. Μέχρι πρωία αυτά συμβαίνουν, συνέβαιναν πάντα. Θα ακούσουμε τώρα ένα έτσι πιο εκτενές απόσπασμα από την ιστορία που είχαμε φτιάξει πριν ένα μήνα, που αφορά τα χρόνια της Χούντας. Πώς ήρθαμε όλοι μαζί εκεί ως χώρα. Κάποια ηχητικά από την ταράτσα της Μπουμπουλίνας περιγράφει η Κίτη Αρσένη τι έγινε με τον Ανδρέα Λεντάκη, και φτάνουμε μέχρι τη μεγάλη δόξα της Χούντας στο Κυπριακό. Εκδικώνει ρήμα ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Ασθενήν έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, με τρόπους τύπους το αίμα μετρώ. Τι με τρεκτάρι με κλειστή στο σφαγείο, σήμερα σήμερα αύριο εγώ. Πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεντάκη. Το είδαμε που τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λοιπόν, το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, με τρόπους τύπους στο πόδο μετρό. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσα. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Του χτυπούσε κι αυτός. Του χτυπήσαμε. Με το μόνο που μπόρεσε να πει, είπε, δεν μίλησα. Που σκέπασε καπνός, η ξενιπιά τα βρήκε αδελφωμένα. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Πολλοί πιστεύουν στην ευκαιριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτιου. Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωία τη σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμα αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφό μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Όσο μου αρέσει ο Ράμφος ως φιλόσοφος, άλλο τόσο μου αρέσει Σώτη Τριανταφύλλου συγγραφέας. Λοιπόν, έγραψε ένα κείμενο για το Πολυτεχνείο. Σας διαβάζω μόνο τις τέσσερις πρώτες σειρές. Η επέτειος του Πολυτεχνείου πρέπει να πάψει να γιορτάζεται. Ας δώσουμε ένα τέλος το 2013 μετά από 40 χρόνια λάβαρα, ντουντούκες και οδοφράγματα. Οι επέτειοι δεν εξυπηρετούν ούτε την ιστορική μνήμη ούτε την κοινωνική συνεκτικότητα. Εξυπηρετούν εθνικιστικά και κομματικά συμφέροντα, άμεσες και έμεσες εξουσίες. Τα γεγονότα έχουν καταγραφεί και διδάσκονται στο σχολείο. Συνεχίζει μετά. Αυτό το πάρα πολύ πρωτότυπο, Ισότι όμως όταν ρωτήθηκε από τον Πρετεντέρη για το Σαμαρά δεν ήθελε να πει, αλλά τελικά είπε. Ισότι, προχώρα λίγο παρακάτω τη σκέψη σου. Πραγματικά δεν θα ήθελα να εκφραστώ για τον κύριο Σαμαρά. Γενικά δεν έχω καμία σχέση με τη δεξιά. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη δεξιά. Και ούτε να μιλάς για αυτή, βέβαια. Ούτε να μιλάω. Μάλλον πρέπει να μιλήσω τώρα για λίγο. Με την έννοια ότι μπορεί να εγγυηθεί κάποια σταθερότητα που αυτή τη στιγμή μας είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με τα ρυθμίσεις. Δεν σε πιστεύω πια, με απογοήτευσες. Εγώ σου φέρθηκα σωστά και εσύ με πλήγωσες. Μπορεί να εγγυηθεί κάποια σταθερότητα που αυτή τη στιγμή μας είναι απαραίτητη. Είσαι ότι σου το αρχίζομαι ότι για σένα ζω. Σ' ότι σου το αρχίζομαι σ' ότι έχω γέρο να το ξεχάσεις και να αφήσεις μονάχο να ζω. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με τα ρυθμίσεις. Που να θέλει να πει και για το Σαμαρά. Δεν θέλω να πω λέει για το Σαμαρά, αλλά είπε αυτά ακριβώς που λέει και ο Σαμαράς για τον εαυτό του, ότι είναι εγγυητής σταθερότητας. Αυτά τα ωραία. Σας αποχαιρετούμε. Λαός ακολουθεί. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στο κλίμα της ημέρας. 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Δε με λες, που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που είπε για την Τελεστέτ, μωρέ ο Θήμιος, θυμίσου λίγο